मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। तुझको जो पाया अहाँ तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। तुझको जो बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। पहले से ज्यादा मैं जी रहा हूँ, तेरे ही दिल से मैं तो जुड़ा हूँ, राहों पे तेरी चला हूँ, तू मेरी मंजिल है, तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूँ। तुझको जो पाया अहाँ तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। जिए तू मैं वो समा हूँ, तेरी वजह से नया नया हूँ, मैंने कहा ना पहले अब तो ये मैं कहने लगा हूँ। तुझको जो पाया जाए हम दोनों के दरमियाँ। तुझको